Mongo Kamba na poto noire. C'est la maison, c'est la mukunzi waka. C'est la itatolo, c'est la moto nyonso. Ozu ya eko vocation kende kotala simate. Masango zala kikolangwa po olongola basusi. Bamomi feti na feti okima ki mama ya banda e. Adieu, mama. Adieu. Bosona kende